lepp lu ñu ci gisul lu deppuut ak moom lu ñu yonent bi indilul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara ak yonent daal musul nekk jigéen te du ko nekk bu mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent, yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur kon jàng neen ci alquran ca suratu Saba amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon waaw mu di Balqis, waaye gis ngeen na ko góor note ndax Suleyman alayhi salaam dem na ba not ko mu jigi takk na ko mu nekk soxnaam. Kon dafa mel ni buur la, waaye nguuram mujj na amatul solo. La tax amatul solo? Mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor. Kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Yàlla nattoo na leen itam tukki, seenu tukki ànd ñoom dong wóorul. Waaw, tukki jigéen ànd moom dong wóorul. Moo tax ci l'islam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam, na ànd ak koj armalam maanaam koo xamante ni amul droit ci sëy ak moom. Lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi, wala bu mu bokkal ndey, wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi, wala jëkkëram, wala rakku jëkkëram. Waaye nag ne condam yow dong tukki, loolu ci l'islam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi. Kon nag jigéen tukki moom dong, loolu itam lu ñu terele ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam. Mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji juma ak li juma di foor yépp, ndax julli juma yi ci nekk bari na, waaye jigéen ñi dañ leen ko tere surtout janx ji. Li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci góor ñuy julli ji, ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaatu àdduna. Waaw, moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màggat yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñ mën nañuy julli ji àjjuma, waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. Jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata. Waaw, léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na. Su ko deful itam l'islam amul benn daan buñ ko ciy teg. Mi ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Xawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom. Jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim, yéen jigéen ñi seen pexe mu rëy la. Waaw, kon li cheytaane di am doole yépp, li cheytaane di mën a fexe yépp, wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole, moo ko gën a rëy. loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa, pexeem cheytaane pexe mu doye di la. waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen. moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu cheytaane, ñoo di xabaa'ilu cheytaan. ñu ne moo tax soo bëggee defar réew, wala nga bëgg a defar pinc, nee na defaral jigéen ba noppi. soo bëggee yàq pinc, ñu ne yàqal jigéen. moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. waaye yàqu-yàqu bi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi. kenn jàngalatu leen. waaw, jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko. kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañu ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. yonent bi nee na bàyyi wu ma ci yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyee la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisee yàlla ba xam waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo bu ñëwee dañuy jubowaat. Su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal aadab. Ah, yent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw. Bi mu ñëwee daal di gis iblis ni fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab. Boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit nga bokkaat ci jaam mi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ko ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal. Bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbati, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu. Ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawa, day mel ni ci lu difficile lañu jëm. Te kat noonu la julli yombee. Niki itam sujootal aadama ni mu yombee ci kii yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Yéen itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidd la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara méttee. Moo tax kon ñu ni asheytaanul maarit mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek métit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu féteerlu. Sheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñu ni iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safari di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam cëpp ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman. Ñu ni waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ca aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñëk modi yalla dag nay tankam muy doxé biiram waaw jaan ci biir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñëk wax ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rabbu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé. Bu ñettal bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mune itam yalla natto nako ak mune mu dé jaan ben at lay am rek dal di génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama mutaf fu ne tull ci bir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantahu anil hawa mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan je sogu continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la li lay tere tere nga ray su gisee jaan mën nga ko ray kon ñu xamne kon ndike jaan non la bu nga xamanteni ni shaytan nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytaane yi nga xamanteni daneen faral di soppeeku ci ëpp jaan lañuy soppeeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytaane bëgge ay ci nit moom jaan moko dimbali mo sax nak mu faf nak nekk nonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamanteni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy ba tey ji suñu mam aadama moy ko moom suñu mam aadama bu mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci ko fuuf. Wante mbokk yi wàcc bi nga xamanteni suñu mam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لك جلتي لك دملك لي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كتن يلا أكما خم تسين إميسيو كلمة الحق عن لك سن خريط عبد الله جب Thank you. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتين مكي دقوك دي كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis na né sunu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis na nu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jëriñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نيني سوفي كونتني يالا دا فجل اي ملائكة واتيلين في تيكو سوف موني كون نجارين جي نيك تي سوف ملائكة يدينكو مانا اكسبلواتي ناخ نيكو ناخ جيملو جو خامنتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne maay sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër dama nga liggéeyi exploiter suuf si exploiter jawu ji bo ci mané tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bato wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaxle la bu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tél nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam niko kër gi nga genn du man yalla ma la fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci pex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak digloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ni ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey duggu safara wonena melokanu ëlëk ñey duggu aljanna teel ko yegal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jangale kat oustaz ya ngi ci koñ rajo ya ngi wax ñi mëna bind ñu ngi bind yalla ngi waar ci dé di waar ci yenn xew xew yi lepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk waye pon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxon digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reuy wa safara togononu ko ak ndugal mu metti ndekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banne wala araf ñoom fa ñu nekk climat dañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al-araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al-azab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañ wax ni climatiseur kanam ga pex rek ka ca nek bir ba pex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sadd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax pex gannaaw ga tangor wu metté fay jenn ba bo fa taxawé da nga yek ne sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kefe fa nek kaw congélateur bi nak fala wa al-araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al-janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa al-araf gis ngeen ne dan nu nu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al-janna ci xewal gi len yalla defal wante bu ñu joomé ba jakarlo wa safara dañu gis ne dañu wone ko ci seen karam di wone ni ñi ay nit lañ yoo xamanteni bëgg ñu jakarlo ñoom ndax fitna ji ñu nekké xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la wa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa al-araf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa al-araf keroog ba leen yàlla di géej jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa al-araf waaye duñ ci dugg ba mukk ndax xaalidina fiha foofu nag waa safara yi woo nañu waa al-araf woo nañu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu nnaari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كرب والأعراف دي دوغ الجنة نينا وسفر جويننا di woo waa aljanna naan leen amu leen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amu leen fi lekk gu tey te neex mu ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne nekke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yàlla nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yàlla nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo na ak yow li ma siñanteeg yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que lay nga Inde que la nekk ci Jidd mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla taqale na leen bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam wàccee suñu maam Hawa wàccee Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante suñu mam Hawa kéro bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn bal motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala إلى آدم أن لي حرما بحيال عرشي فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له malakan yurshiduhu mune yalla deyna wahyuna suñu mam adam ne ko amna ben barab barab bu sel barab bobu nak dama la fa beugé yabal so demé nga wër barab ndax barab bu sel la so demé nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndek bobu makka la koy jundju ci ka'batullah al-musharraf suñu mam adam dal di départ jëwé end wala jëm nak mak yalla bolé ko ak ben malaaka bo xamné mo koy wan yoon motax ñu ni bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam ñewna mak ba aksi arafat fekkon na bobu itam sayyidatuna hawa don nako weur kenn ko ci nek soxla nga sa morom bi weur sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam adam ñewé mak mu ngi dajé suñu mam hawa ci montagne bi ñuy tuddé arafat té ko dem mak dem taxawi fa ndax dafa bokku ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam adam mo am oyefu wax ak suñu mam hawa né ko ndax xam nga ma gënaw bañ ko nuyo mu né ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul waaw li ñi wax nan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reuy waaw wanti waxtan wi yagul suñu mam hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di adam yow la nekkulon ci aljan lola tax ñu ne barab ba motax ñu tuddé ko arafat ndax arafa ci arab modi xamna motax ñu tuddé ko arafat moy barab bi suñu mam adam dajé suñu mam hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makk barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jëlé nañ ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu ne adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lool te gisul ci ko suuf yenen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak hawa fofu nak la waxé né ya rab amma li ardika hadhihi min 'abidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk mu ne ko yow yalla su susi yatuna waye gisuma fi ben jamm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay magal budul man yalla ne ko sa aj'alu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa'ja'alu fiha buyutan turfa'u bi dhikri wa yusabbihu fiha khalqi wa yazkuru fi hasmi wa sa'ja'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa ibadati wa sa'ja'alu min tilka albuyuti baytan akhussuhu bi karamati muneko adam yow rek ya fi nek actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek ya sa soxna dima jamu wanti nak ëlëk sey seut amna ci ño xamanteni dañu ma jaamu comme ni nga may jaamu dañu may sante dima maggal aduna bi itam dana fi wut ay jakk yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakk yoyu dañu ko tabax luddul namba ma tuddu ci biir jakk ya difa jangal qur'an difa tuddu sama tur difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa maggal muneko itam sa seut yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokalé kenn duñ ma yamalé kenn muneko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi ma ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni ko ko maggal man nga maggal man yalla